لباس کے استعمال کے لحاظ سے احکام. لباس کے استعمال کے لحاظ سے پانچ اقسام ہیں. پہلی قسم لباس سے واجب, جس کا استعمال کرنا واجب ہے وہ لباس کی مقدار ہے جس سے شرمگاہ کو نگاہوں سے چھپایا جائے. مرد کی شرمگاہ گھٹنوں سے ناف تک ہے اور عورت کی شرمگاہ ہاتھوں اور چہرے کے سوا سارا جسم عورت ہے, یعنی اس کو چھپانا ہے. یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس کا ترک کرنا گناہ ہے, اور اس لباس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. دوسری قسم مندوب لباس ہے جس کے پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہے, علاوہ ازیں رفع ضرر یعنی گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے. لباس اسلامی, لباس اسلامی ایام کے شرف و عظمت کے لیے پہنا جاتا ہے, مثلا عیدین, جمعہ وغیرہ ایام میں عمدہ کپڑے کا استعمال. نیز شخصیت کے اظہار کے لیے, بشرط یہ کہ تکبر اور خیلا مقصود نہ ہو. مندوب لباس کا استعمال آدمی کا حق ہے, اسے وہ ترک بھی کر سکتا ہے. تیسری قسم مکروہ لباس ہے جس کے نہ پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہے, مثلا غنی شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے. ترمذی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اللہ عزوجل کی عطا کردہ نعمت کا اثر دیکھا جائے. چوتھی قسم لباس حرام ہے, وہ یہ ہے کہ جس کے پہننے کی شریعت مطہرہ میں ممانعت آئی ہے, مثلا مرد کے لیے ریشمی کپڑا بلا عذر شرعی پہننا حرام ہے. پانچویں قسم مباح لباس ہے, وہ ان چار اقسام کے علاوہ ملبوسات ہیں جسے کتان, اون اور کپاس سے بنے ہوئے کپڑے اور کوٹ, اچکن اور جیکٹ وغیرہ.